boko baba ngai abetuye bokoro boko baba la pesiolite bokoro boko baba la pesiolite yige bokoro boko baba ngakobanza yo kolota yo kopesa tolie kopanza maba Bama fie ye karake yi Bama fie ye tikala okamisake Bokoro boko baba ngai la petu ye Bokoro boko baba la peti olite ya Bokoro boko baba la peti olite ye Bokoro boko baba ngai la kobanza yo Kebana basa ngai ye Kebana basa ngai ye Kebana bakwiti ye Kebana bakwiti ye Bama fie ye karake yi Bama fie ye tikala okanisake Salo, sobe tibi